այսօր մայիսի 26-ն է, օրը 3-7-ի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտունու շրջանի Հերհեր գյուղի դպրոցի մասին, նրա զրուցակիցն է դպրոցի տնօրեն Սարգիս Գրիգորյանը։ Հաճելի է, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգնում են կարևոր խնդիրներ լուծել։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Tut.am անշարժ գույքի գործակալության աշխատակից Զարինե Ղահրամանյանի հետ։ Օրվա հերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն, նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի Հերհեր գյուղի դպրոցի աշակերտների թիվը վերջին մի քանի տարում կտրուկ նվազել է, 101 աշակերտից հասնելով մոտ 70-ի։ Դպրոցի տնօրեն Սարգիս Գրիգորյանն է բացատրում աշակերտների թվի կտրուկ նվազումը։ Երկու տարի առաջ դպրոցում ունեցել է 101 աշակերտ միայն մեր կոնտինգենտով, մի քանի տարում նվազել են հաշիվ սպաների, որոնք տեղափոխվել են կամ Մարտունի կամ Ստեփանակերտ։ Դպրոցում սովորում է 72 աշակերտ, 10 դասարան կոմպլեկտով հիմնականում մեր համագյուղացիներն են եւ մի քանի աշակերտ էլ հարևան դպրոցից են գալիս, ավագ դպրոց է։ Հերհեր գյուղում դպրոց սկսել է գործել դեռևս անցած դարի 30-ականներից։ Կառական դպրոց սկսել է գործել 1934 թվականից, յոթնամյա դպրոցը դարձել 1937-ին, այնուհետև 40-ականներին ութնամյա առաջին միջնակարգ դպրոց դառնալուց հետո առաջին թողարկում ունեցել է 1950 թվականին։ Այսօր դպրոցը կրում է ֆրանսահայ Ալիսի Սերյանի անունը, ում որդու միջոցներով էլ ներկայիս դպրոցը կառուցվել, իսկ վերջերս էլ հիմնովին վերանորոգվել է։ Դպրոցը ֆրանսահայ բարերարներ Հրաչի և Էլիզաբետ Սերյանների միջոցներով կառուցվել է 2002 թվականին, 2013 թվականին հիմնովին վերանորոգման ենթարկվել։ Մարզադահլիճներ 2010 թվականին աշխատողման հանձնել էլի բալիլանների միջոցներով։ Դասասենյակների քանակը բավարարում է 10 դասարան կոմպլեկտ։ Ուղղակի կարելի է ասել դպրոցը ունի ակումբատիպ դասարան, ոչ ակումբ։ Միջոցառումների ստիպված կամ միջանցքում ենք անցկացնում կամ դրսում։ Հերհերի դպրոցը չնայած աշակերտների քիչ թվականակի, աչքի է ընկնում աշակերտների բարձր առաջադիմությամբ։ Մի քանի տարի շարունակ այժմ էլ դպրոցը լավագույնների շարքում է դասում շրջանում, մոտ 5-6 տարի շարունակ հանրապետական օլիմպիադաների մաղթողներ ունենք, շրջանային օլիմպիադաներից հետո մասնակցում են հանրապետականին, հանրապետականից հետո հայաստանյան եզրափակիչ փուլին, կարելի է ասել արդյունքները գոհացուցիչ են։ Այս տարվա օլիմպիադայից հանրապետական օլիմպիադա 4 հոգի մասնակցել են, 2 հոգի պարգևատրվել են, որից մեկը երկրորդ տեղագրավել, արդյունքի մեծ մասը համարում եմ ուսուցչի բարեխրությունն ու պահանջկոտությունը։ Առաջին հերթին պիտի ուսուցչը ինքը մասնագիտորեն պատրաստ լինի, երկրորդ բարեխիղճ ու պահանջկոտ, այդ է արդյունքի գրավականը։ Զրուցակցիս խոսքով դպրոցում գործում են նաև արտադասարանական խմբակներ, որտեղ ընդգրկված են համարյա բոլոր աշակերտները։ 17 խմբակներից 5-ը առարկայական են, մնացածները արտադասարանական խմբակներ են, որոնք մեր ուսուցիչների միջոցներով են պարապվում ու հիմնականում նպատակ ունի աշակերտների մոտ սեր զարգացնել դեպի ձեռագործություն, դեպի ասմունք, դեպի թատրոնը։ Ունենք թատերական խմբակ, ասմունքի խմբակ, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, ձեռագործության, մակրոմեի, աշակերտների մեծ մասը ընդգրկված է, ազգագյուտ աշակերտը, որ խմբակի չի մասնակցում։ Հերհերցի աշակերտները աչքի են ընկնում ոչ միայն առարկայական օլիմպիադաներում, այլև սպորտային և մշակութային մրցումներում։ Շրջանի վոլեյբոլի թիմը այս տարի հանրապետությունում առաջ տեղը գրավել, որտեղ նաև մեր աշակերտներից հավաքական թիմում մասնակցել, դպրոցի արձիկ ռազմամարզական թիմը հանրապետությունում երկրորդ տեղն է գրավել, աշակերտների թվականակը չի ազդում, ուղղակի աշխատանք պետք է տարվի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ հերդիմ կրսկին սեղնել Կարոտաց կարսել, որ կխեն թանամ, թե ինձ գրգես Սերը մեր անցած, ինձ ետ վերես Ես կարող եմ կյան դուրանալ, իմ ձերքերով սիրտաս կես տար Կոնե գետ մի պաղ, դու ինձ գրգես Եթերում գարնանային ուրախ և բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն եմ այս կարող եք լսել 2-7-ից ուրբա 15-20-րով, բայց մինչև ժամը 16-ը։ Հաճելի է, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգնում են կարևոր խնդիրներ լուծել։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Tut.am անշարժ գույքի գործակալության աշխատակից Զարնե Ղահրամանյանի հետ։ Մեկերորդ դարում դժվար է պատկերացնել կյանքն առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների։ Գրեթե չկան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում օգտվել համացանցից, բջային հեռախոսներից, ինչպես ընկերների հետ շփվելու, այնպես էլ ընթերցելու, տեղեկատվություն ստանալու կամ այլ նպատակներով։ Առավել հաճելի է, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգնում են կարևոր խնդիրներ լուծել, ինչպիսիք են օրինակ տան արխիվաճարքը, աշխատանքի տեղավորումը, զբոսաշրջային տուրից օգտվելը։ Այս ամենով արդեն 2 տարի է զբաղվում է Tut.am անշարժ գույքի գործակալությունը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց գործակալության աշխատակիցներից Զարինե Ղահրամանյանը, իրենց ծառայությունների պահանջարկը կա, խնդիրներն էլ համոզված է կլուծվեն հնդացս։ Ու Մենք մեկ ուղղությունով չենք աշխատում։ Առաջնահերթը անշարժ գույքի գործակալությունն է։ Աշխատում ենք սայտով, tutaj.am։ Սայտում տեղադրվում են լուսանկարներով տները, իր պարամետրներով, այնտեղ ամեն ինչ գրված է։ Ունենք դիտորդներ շատ դրսից, ասենք ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից հետևողներ, ովքեր զանգահարում ու հետաքրքրվում են տներով, արկու վաճառքով, կամ արդիք ովքեր էստեղ վաճառում են, բայց իրանք էստեղ չեն, այդ սայտի արկայությունը մեզ դրանով շատ-շատ օգնում է։ Ունենք շատ հետևողներ, օրական մինիմում 500-600 հոգի նոր ID-ներից հետևում է մեր սայտին, շատ հետաքրքրված են։ Դրանից բացի tutaj.am-ը զբաղվում է travel-ով, tour-եր Հայաստանից դուրս։ Ասենք մեզ զանգահարում օրերը, ժամկետները ասում են, մենք արդեն ամբողջ փաթեթով իրանք ներկայացնում ենք ինչ գների սահմաններում, որտեղ, ինչ ուղություններով եւ այլն եւ այլն։ Արտ երկրնյա։ Բայց կամ մտքեր նաեւ Ղարաբաղում, ինչ որ հետաքրքիր tour-եր կազմակերպելու մասին։ Դրանից բացի մենք պահանջարկ իհարկե, այո, որովհետև Ղարաբաղ շատ երիտասարդներ, շատ մարդիկ կան, ովքեր մեր Գանձասարը, մեր Տաթևը, մեր Գտչավանքը, հետաքրքիր տեղեր չեն գնացել, չեն տեսել, դա դրանով մեզ կօգնի։ Այդտեղ համախմբի երևի նաև մարդկանց, ովքեր հենց այդ տուրի, այդ ճամփորդության շրջանակներում կծանոթանան։ Իհարկե։ Շատ լավ գաղափար է։ Այո, իր լիքը պլյուսները ունի։ Դրանից բացի մենք աշխատանքի տեղավորման գործակալություն ենք, դա մի քիչ ցավոտ թեմա է մեր Ղարաբաղի մասին, որովհետև ունենք աշխատողներ, ունենք աշխատանք։ Դիմորդներ շատ ունենք, 100-ից ավելի։ Տարբեր տարիքի, տարբեր նախասիրություններով, տարբեր մարդիկ, ովքեր փնտրում են աշխատանք, բայց երևի Ղարաբաղը չի հասել նրան, որ մեր ինչ-որ գործակալությունները, օֆիսները դիմեն, զանգահարեն ու ասեն, որ աշխատանքի տեղ ունենք ու մեզ պետքա աշխատող։ Մենք ենք զանգահարում, դեռ այդ մակարդակին չի հասել։ Այսինքն որ ուրիշ հիմնարկների հետ։ Այո։ Թող դա լինի խանութներ, թող դա լինի ինչ-որ ֆաբրիկաներ, տարբերություն չկա ամեն դեպքում, բայց կան արդեն հետաքրքրվողներ ունենք, որ զանգահարում ասում են աշխատուժ ապետ, այսքան մարդ, այս ինչ հնարավորություններով, այս ինչ տարիքի։ Երևի ժամանակի խնդիր է։ Այո, ուղղակի այս ինչ որ սոցիալական բահա, որ ունենք 100-ից ավելի մարդ, բայց չունենք դեռ այդքան աշխատանք, որ մենք կարողանանք բոլորին տեղավորենք։ Բայց դեռ աշխատում ենք այդ ուղությունով, սպասելիքներ շատ ունենք։ Ու տարբեր ուղություններով։ Տարբեր ուղություններով բացվում է գրին մասնակիցներ են։ Ճիշտն ասած, մեծամասնությունը տարեց մարդիկ են, ովքեր հավաքարարի գործեր, բանվորի գործեր, այն մարդիկ, ովքեր պետական տեղերում արդեն չեն կարող տեղավորվել, այդ մարդիկ դիմում են մեզ։ Մենք էլ հնարավորության չափ փորձում ենք իրանց օգնել։ Դրանից բացի մեր մոտ նոր հիմա բացվում է Green Card-ի բաժին, շուտով կսկսվի գրանցումները, որպեսզի հետագայի համար լինի խաղարկություններ, Green Card-ի խաղարկությունը այստեղ էլ է լինելու Ղարաբաղում։ Արցախի համար բավականին նոր երևույթ է։ Ուրախալի է, որ այդքան պահանջարկ կա, նաև զբոսաշրջային սեզոնի հետ կապված շուտով պահանջարկ լինելու է ժամանակավոր բնակարանների, քանի որ գալիս են ինչ որ տեղ հայրենասիրական բնույթ ունի, քանի որ այն մարդկանց սերունդները, ովքեր շատ վաղուց արտերկրում են ապրում, ուզում են ծանոթանալ հայրենիքին, ուզում են գալ, ուզում են տեսնել, իհարկե։ Կա այդպիսի բան, հուսով ենք այդ ավելի կզարգանա, ավելի մեր մոտ կբարգավաճի, սպասելիքներ շատ կան։ Քանի որ նոր եք սկսել, ինչ խնդիրների եք հանդիպել։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում դեռ երրորդ անձի վստահություն չկա, գիտեք ինչ առումով եմ ասում, ավելի լավ է բարեկամներից, ծանոթներից ասեմ, տունս վաճառում եմ, կամ գնամ ու ինչ որ անշարժ գույքի գործակալության դիմեմ, այնտեղ ինքը փող ա վերցնելու, բայց այնտեղ շատ փոքր տոկոսներ, որ մենք վերցնում ենք, դրա հետ միասին մենք այդքան փնտրում ենք, որ վաճառեն կամ գնեն այդ տունը, մարդկանց փնտրում ենք, աշխատում ենք դրա վրա, ուզում եմ ասեմ, նենց չի թե հենց վերում են ու այդ ինչ որ փոքր 1.5% մեզ մուծում են։ Այո, բայց Ղարաբաղը դեռ շատ հույսով եմ, որ իսկապես արդեն կհասնի այն մակարդակին, որ մարդը դիմի ու հանգիստ իմանա, որ մի ամսից, երկու ամսից, թող 3 ամսից, որովհետև տունը մի քիչ դժվար է իհարկե առնելու վաճառելը, բայց էլի որ հասնի այդ մակարդակին, որ մարդիկ վստահեն ու արդեն իրենց գործը երրորդ անձը կարողանա հանգիստ անել։ Դա այնուամենայնիվ և ժամանակն է խնայում տվյալ մարդու, քանի որ այդ գործով զբաղվում են ուրիշ մարդիկ արդեն փաստորեն։ Այո, հենց մեր գործակալությունը ձգտում է դրան, որ մի քիչ նորացվի Ղարաբաղը, մի քիչ ավելի նորամուծություններ տեղի ունենա այդ բնակավարում։ Իսկ Արցախում էլ ինչ խնդիրներ կցանկանայիք ոչ ձեր գործի հետ կապված, որ ժամանակի հետ կամած-կամած ետ մղվեին, ինչի պակաս եք զգում դուք որպես երիտասարդ մասնագետ։ Չեմ կարող ասեմ, թե ոչ մի գործ չի արվել այդ ուղությունով, չեմ կարող ասեմ, թե նորություններ չկա, իսկապես կա, լիքը լավ բաներ կան, բայց մեկա, ես չեմ կարող ասեմ, որ մեր մոտ երիտասարդները կարող են այնպես աճել, ինչպես ասենք արտերկրում։ Չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, ես երևի այդքան կյանք տեսած չէ, որ ասեմ ինչ-ինչ մարդիկ, ինչ մտցնեն, ինչ անեն, բայց ես կուզեմ, որ ավելի ուշադրություն դարձվի երիտասարդների աշխատանքին։ Երիտասարդը ավարտում է, ես ավարտել եմ ռուսաց լեզուգրականություն, բայց աշխատում եմ ռիելտոր, ուզում եմ ասեմ, ինձ համար կարողանան մասնագիտությամբ աշխատել։ Կարողանան, այո, մի քիչ հնարավորություններ են ձեռվի մեր երիտասարդներին աշխատանքի ամենաշատ։ Զվարճանքները բան այդ ամեն ինչը մարդ երևի իր համար կարող է ինչ որտեղ ստեղծել, բայց եթե հնարավոր ցուն լինի աշխատանքը մի քիչ բարելավեն, այդ բնակավարը հոյակապ կլինի։ Շնորհակալություն Զարնե, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ ձեր աշխատանքում։ Հուսանք Արցախում ձեր աշխատանքը ավելի բարվոք կլինի։ Շնորհակալություն։ Եվ ամեն ինչ, ինչ ուզում եք տեսնել Արցախում որպես Արցախի բնակիչ երիտասարդ, կտեսնեք։ Շնորհակալություն հագեցած զրույցի համար։ Հաջողություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Իմ սերը քոնն է հավետ, դու ինձ մի բանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ։ Այդ ողին սերը կամեր, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ։ Դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, հավատա փայլող ասերին, որ մեզ ուշում են իրեն միասին։ Ես քո սիրով ապրում եմ հիմա, հավատա փայլող ասերին, որ մեզ ուշում են իրեն միասին։ Իմ երգը քոնն է հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ։ Այդ օգուզերս քոնն է, ինձնից մի հեռացիր, հոգիս կսպասի քեզ ավետ։ Դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, հավատա փայլող ասերին, որ մեզ ուշում են իրեն միասին։ լսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։Այսօրը ծնվել են Մամիկոն Ազնավուրյանը, ֆրանսիացի երգիչ և գործարար, աշխարհաարչակ հայ երգիչ Շարլ Ազնավուրի հայրը, Ջոն Ուայնը, ամերիկացի դերասան, վեսթերնի արքա, Մայլս Դեյվիսը, ամերիկացի ջազմեն 20-րդ դարի հայտնի երաժիշտներից մեկը, Ջեք Գևորգյանը, ամերիկահայ բժիշկ, Մարկ Հելմը, ամերիկացի երաժիշտ վոկալիստ, Ֆեմ Գրիերը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Ուորդ Կանինգեմը, ամերիկացի ծրագրավորող, Վիկի տեխնոլոգիայի գյուտարար, Վիկիպեդիայի հիմնադիր, Լենի Գրավիցը, ամերիկացի երգիչ, երգերի հեղինակ, բազմագործիքային երաժիշտ, պրոդյուսեր։ Thank you. երազ, կյանքն է հեքիաթ դառնում ցես հետ, սերու երազ, դեպք ես տանող լույս արա հետ, սերու երազ, մեծ երկնքից այս ջինջի ճած, թեթև երկու արե, թող իմ կյանքում միշտ երազեմ սիրում մասին, թող իմ կյանքում սերու երազ անվերց սպասեմ, սերու երազ, քեզ շուշուկով անվերջ կասեմ, միայն իմ երգը լսես, սիրես, և շպտում են տես այս աստղերը քեզ ուշողում են անդադարլո քեզ համար, ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սերու երազ, և շպտում են տես այս աստղերը քեզ ուշողում են անդադարլո քեզ համար, ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սերու երազ, այս երկնքից սեր խնդրեցի ու քեզ գտա, սերու երազ, իմ հոգու մեջ կապրեն հիմա մութ ու խավար, ու հերացան անհետացան ու վեր ճախրում է երազ ու սեր, և ժպտում են տես այս աստղերը քեզ ու շողում են անդադարլո քեզ համար, ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այս աստղերը իմ սերու երազ, և ժպտում են տես այս աստղերը քեզ ու շողում են անդադարլո քեզ համար, քեզ ինձ կոգնեն ասել այս աստղերը իմ սերու երազ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 26-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղ նույն ժամին։